สองสามวันก่อนได้ไปช่วยอบรมพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพว่ามีคนถามขึ้นมาว่าทำอย่างไรคนที่เรารักและคนที่รักเรานะเขาจะเข้าใจเรานะคำถามแบบนี้ที่จริงมันก็อยู่ในใจของผู้คนเป็นนั้นมากบางคนก็ไม่ได้ถามแบบนี้แต่ว่าตัดเพราะทำนองนี้ว่าทำไมเขาไม่เข้าใจเราก็ตอบเลยว่าก่อนอื่นเราก็ต้องพยายามเข้าใจเขาก่อนคนที่ตัดพ่อทำไมขอไม่เข้าใจฉันมาจะลืมถามตัวเองว่าแล้วเราเข้าใจเขาแล้วหรือคนที่ถามว่าทำอย่างไรคนที่เรารักและคนที่รักเราก็จะเข้าใจเราอย่างแรกที่ต้องทำคือพยายามเข้าใจเขาก่อนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเขาเพื่อจะไม่ได้มองเขาอย่างถี่ถ้วนนะก็เลยไปคิดว่าเขาไม่เข้าใจเราบางทีเขาอาจจะเข้าใจเราแล้วก็ได้เราต่างหากที่ไม่เข้าใจเขาหรือเป็นไปได้ว่าเขาไม่เข้าใจเราจริงแต่ว่าถ้าจะทำให้เขาเข้าใจเราเนี่ยมันยากเพราะว่าจิตใจของคนนี่มันเราไม่ใช่ว่าจะบังคับบัญชาหรือสั่งการได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าทำที่ตัวเราเองก่อนก็คือว่าเราพยายามเข้าใจเขาเมื่อเราพยายามเข้าใจเขาการประพฤติปฏิบัติของเราก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราก็ปฏิบัติเราก็พูดกับเขาอย่างหนึ่งแต่พอเราเข้าใจเขาเราก็พูดและปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งบางทีสีหน้าท่าทางก็ออกมาไอ้สิ่งเหล่านี้แหละนะที่มันจะทำให้จะช่วยเปิดใจเขาให้เข้าใจเราได้เปิดใจเขาให้มองเราในแง่ที่เป็นบวกนะไม่ใช่มองแต่ในแง่ที่เป็นลบก็ได้แล้วมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นคนพ่อแม่ที่บอกว่าลูกทำยังไงทำไงดีลูกไม่เข้าใจใช่หรือลูกไม่ฟังฉันเลยส่วนใหญ่พ่อแม่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยหรือมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ฟังลูกเริ่มจากการที่ไม่ฟังลูกก็มีแต่สั่งหรือว่าสอนด้วยความเจตนาดีนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยถามลูกว่าลูกคิดยังไงมีเหตุผลอะไรถึงทำอย่างนั้นเห็นลูกทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็หรือไม่ถูกใจก็ว่าแล้วหรือไม่ถามเหตุผลอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าพ่อแม่เริ่มจากการถามเหตุผลของลูกหรือพยายามถามความคิดของลูกหรือถามความรู้สึกทั่วๆไปกลับมาจากโรงเรียนหรือว่ากลับมาบ้านก็ถามว่าเป็นอย่างไรถ้าพ่อแม่ที่พยายามถามลูกหรือว่าพยายามฟังลูกนี่มักจะไม่ค่อยมีปัญหานะว่าลูกไม่ฟังเขาแต่ส่วนใหญ่นะที่มีปัญหาว่าลูกไม่ฟังเขาเพราะว่าเขาไม่ฟังลูกตั้งแต่แรกเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนบางคนไม่สั่งแล้วนะหรือไม่ไ ไปก็นั้นคือด่าเลยนะลูกทำอะไรไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจก็ว่าเลยด่าเลยบางทีลูกอาจจะไม่เป็นอย่างที่พ่อแม่เข้าใจก็ได้อย่างมีเพื่อนก็เล่าว่านี่มีลูกสองคนผู้ชายสนทั้งคู่ชอบหยอกล้อกันบางทีก็เล่นกันแรงแรงบางทีน้องก็ร้องไห้คราวหนึ่งเดินในสวนลูกชายเดินอยู่สองคนอยู่ข้างหน้าผู้ชายนี่อายุประมาณ9ขวบคนน้องอายุประมาณ5ขวบตอนที่เดินกันอยู่ก็มีคนพี่ก็ไปทำอะไรกับหัวน้องก็ไม่รู้เหมือนกับว่าจะไปดึงผมไปเขกหัวงั้นแหละแม่ซึ่งเดินอยู่ข้างหลังก็เห็นภาพที่ว่าก็จะว่าลูกชายคนพี่มันเนี่ยไปแกล้งน้องทำไมแต่ว่าแกเกิดได้สติขึ้นมาเพราะว่าได้ไปเรียนรู้ว่าก่อนที่จะพูดอะไรก็ต้องมองให้มันถี่ถ้วนก็มองดูว่าลูกทำอะไรเพราะว่าลูกคนพี่กำลังดึงมดออกมาจากผมของน้องนกเนี่ยไอ้มดนี่มันตกลงมาอยู่ในหัวของน้องคนพี่ก็พยายามดึงมดออกมาพอแม่เห็นภาพนี้ก็เลยโล่งใจไปแล้วก็มาคิดว่าถ้าตัวเองนี่เกิดว่าลูกชายคนโตนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะเขาคงจะเสียใจน้อยใจว่าแม่ไม่เข้าใจเขาพยายามช่วยน้องแต่กลับถูกแม่ว่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตประจำวันของพ่อแม่ลูกหรือในครอบครัวหรือในที่ทำงานทุกแห่งเลยดังการที่พ่อแม่เนี่ยถ้าฟังลูกก่อนพยายามเข้าใจลูกลูกก็จะเข้าใจแม่ได้ไม่ยากมันไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ลูกเท่านั้นนะในที่อื่นด้วยถ้าเราไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจเราหรือเขาจะเข้าใจเราแล้วอยู่แล้วก็ได้เป็นที่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจเขาไม่ได้รับรู้เขาอย่างถี่ถ้วนไปเลยไปคิดว่าแม่เขาไม่เข้าใจเราก็มีคนหนึ่งนะก็ตัดพ่อคล้ายๆกันว่าพ่อตัวนี้ก็ทำดีมาเยอะเป็นคนขยันหมั่นเพียรเรียนก็เรียนเก่งแล้วก็ทำแต่ความดีก็แต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนนะพูดจารุนแรงไม่ยอมคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าใครต่อใครนี่ก็ไม่ค่อยเห็นความดีของเขาเห็นแต่ความไม่ดีของเขาแต่ความดีเขาก็มีเยอะแต่ว่าใครๆเช่นครูบาอาจารย์รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนี่ก็เห็นแต่ความไม่ดีของเขาเห็นแต่ความอารมณ์ที่กลัดเกลี้ยงของเขาไอ้อาวุ่นวายหรือว่าการเกเรของเขาในบางเรื่องเขาก็ตัดพ้อมาทำไมเนาะทำคนเห็นแต่ความไม่ดีของฉันความดีความเก่งของฉันที่คนไม่ค่อยเห็นเลย ที่จริงเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าครูบาอาจารย์อาจจะเห็นก็ได้นะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตัวเขาต่างหากที่มองไม่เห็นเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ทำดีกับเขามองไม่เห็นก็เห็นแต่เวลาผู้หลักผู้ใหญ่ทำไม่ดีกับเขาหรือทำไม่ถูกใจเขาเช่นว่าเขาหรือว่าถมึงถึงใส่เขาก็เห็นแต่ด้านนี้ของครูบาอาจารย์เห็นได้แต่ด้านนี้ของผู้ใหญ่แต่ไม่ได้เห็นว่าตอนที่ผู้ใหญ่ทำดีกับเขาเนี่ยมีเมตตากรุณาหรือชื่นชมเขานี่มองไม่เห็นปัญหาไม่อยู่ที่ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์นะเห็นแต่ด้านไม่ดีของเขานั่นไม่ใช่เห็นด้านดีแล้วก็ทำดีกับเขาด้วยแต่ว่าตัวเขาเองมองไม่เห็นก็เห็นแต่เวลาครูบาอาจารย์ว่าเขาเพราะว่าเขาเกเรเขาโวยวายครูบาอาจารย์ก็หรือผู้ใหญ่ก็เตือนเขาตำหนิเขาก็เห็นแต่ด้านนี้เพราะฉะนั้นปัญหาไม่อยู่ที่ตัวคนอื่นอยู่ที่ตัวเขาเองแต่ทำไมเขาไม่รู้นะก็เพราะเขาไม่หันมามองตัวเองเขามองแต่คนอื่นก็เห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นแต่ลืมไปว่าที่จริงมันเป็นความผิดพลาดที่ตัวเขาเองที่มองไม่ถี่ถ้วนมากกว่าคนอื่นจะเข้าใจเขาแต่เขาต้องหาที่ไม่เข้าใจคนอื่นคนอื่นจะมองเขารอบด้านแล้วแต่เป็นแต่เขาต้องหาที่มองคนอื่นไม่รอบด้านแค่ปัญหาผู้คนจำนวนมากในเรื่องความสัมพันธ์นี้ถ้ามาดูจริงๆนี่ก็เป็นเพราะว่าผู้คนมองนอกตัวมากเกินไปแล้วก็ลืมหันมามองตัวเองหรือว่าลืมที่จะเริ่มต้นกับตัวเองก่อนก็คงคล้ายๆกับที่คนหลายใครบ่นว่าเนี่ยไม่มีใครรู้ใจฉันเลยผู้คนต่างก็แสวงหาคนรู้ใจหาเพื่อนที่รู้ใจหาแฟนที่รู้ใจหาลูกน้องที่รู้ใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากแสนยากแต่คำถามที่คนไม่ค่อยได้ถามคือแล้วตัวเองรู้ใจตัวเองหรือเปล่าฉันรู้ใจตัวเองบ้างไหมฉันเคยคิดจะพยายามรู้ใจตัวเองบ้างไหมหรือว่าคิดแต่จะหาคนอื่นที่รู้ใจแต่ไม่เคยคิดที่จะรู้ใจตัวเองเลยต้องลองพิจารณาดูซิอันไหนมันยากกว่ากันระหว่างการหาคนที่รู้ใจตัวเองระหว่างคนที่หาคนที่รู้ใจฉันกับการที่ฉันพยายามรู้ใจตัวฉันเองให้ใจเรานี่อยู่ใกล้เรานิดเดียวนี่ใกล้แสนใกล้แต่มันกลายเป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลเพราะว่าไปคิดแต่จะไปเรียกร้องจากคนอื่นคิดแต่จะไปดูคนอื่นเนี่ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกเมื่อไหร่หรือว่าเรียกร้องคนอื่นเอาแต่เรียกร้องคนอื่นเมื่อไหร่มันก็ไอสิ่งที่ใกล้แสงไกลคือจิตใจก็กลายเป็นสิ่งที่ไกลเหลือเกินปัญหาผู้คนส่วนใหญ่จริงแล้วมันเริ่มต้นจากการที่ไม่ได้หันมามองตนไม่ได้หันมาดูใจตัวเองไม่ได้หันมาเริ่มต้นที่ตัวเองที่จริงความทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นมาจากการที่ไม่ได้รู้ใจหรือไม่ได้รู้จักตัวเองเท่าไหร่คื ือไม่เห็นอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำว่าตัวเองมีส่วนร่วมในการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองบ้างไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราได้ถ้าหากว่าเราไม่ยินยอมให้เราในที่หมายถึงใจนะใจไม่ยินยอมนะใจไม่เปิดทางให้ถ้าใจไม่ยินยอมไม่เปิดทางความทุกข์มันก็ไม่มีใครยัดเยียดความทุกข์ให้กับเราได้ในทางเดียวกันก็ไม่มีใครขโมยความสุขไปจากเราได้ถ้าหากว่าใจเราไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่เปิดทางให้คำพูดของเขาคำด่าของเขาการกระทำของเขานะที่ไม่ดีที่ย่ำแย่นะถ้าเราไม่เอามาคิดไม่เอามาคุ้นคิดอยู่เสมอนี่มันก็ใจเราก็ไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่ปวดไอ้สิ่งที่เขาทำก็ผ่านไปแล้วคำพูดที่เขาพูดไปก็กลายเป็นสายลมละลายหายไปในอากาศแล้วแต่มันยังเด่นชัดอยู่ในความรู้สึกของเราเพราะอะไรมันเด่นชัดชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับว่านึกทีไรก็เหมือนกับกรีดแผลในใจหรือเผาหล่นใจเพราะเรามาคิดเป็นที่เราเอามาเอาคำเขามาคิดใจเรามันมีส่วนร่วมอยู่เสมอนะในความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะความทุกข์ใจเคยถามผู้คนว่าเนี่ยทำไมเวลารถติดเวลาไฟแดงมันแช่นานเนี่ยถึงเป็นทุกข์เป็นทุกข์เขาบอกเป็นทุกข์เพราะว่ามันทำให้รถไปช้าทำให้ถึงที่หมายช้าก็เลยถามเขาต่อไปว่าเนี่ยถ้าว่าเราไม่ได้มีความอยากจะให้รถไปเร็วถ้าเราไม่ได้อยากจะให้รถถึงที่หมายเร็วเนี่ยจะทุกข์ไหมรถไปช้าถึงที่หมายช้าแต่ถ้าใจไม่ได้อยากให้มันไปเร็วถึงที่หมายเร็วมันก็ทุกข์ใจได้อย่างไรเวลารถไปช้าๆแต่ว่าใจเราอาจจะกำลังเพลินกับการพูดคุยกำลังคุยโทรศัพท์แชทไลน์หรือว่าฟังเพลงดูหนังดูวิดีโอในรถมันทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์นะมันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อใจนี่มันอยากให้ถึงที่หมายไวๆอยากให้รถเคลื่อนเร็วๆงั้นรถไปช้านะรถถึงที่หมายช้ามันไม่ได้เป็นปัญหามากเท่ากับใจที่อยากให้มันถึงเร็วอยากให้มันเคลื่อนไปเร็วๆต่างหากผู้คนไม่ได้มองเห็นตรงนี้นะไปมองเห็นแต่ว่าในที่ฐานทุกข์เพราะรถมันช้ารถไปช้าเป็นเพราะไฟแดงมันแช่นานถ้าใจไม่ได้อยากให้ไฟแดงมันเปลี่ยนเป็นเขียวเร็วๆนะเราก็ไม่ทุกข์หรอกไฟมันแดงไฟแดงแช่ไงก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราถ้าเราไม่ได้ขับรถนะแต่ว่าเรานั่งอยู่ริมทางหรือเป็นคนเดินอยู่บนถนนเนี่ยรถมันจะติดยังไงฉันก็ไม่เดือดร้อนไฟมันจะแดงไงฉันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นคนขับฉันไม่ได้เป็นคนอยู่ในรถฉันอยู่บนถนนอยู่บนฟุตบาทแค่กำลังนั่งกินกาแฟอยู่ทำไมถึงไม่เดือดร้อนเพราะฉันไม่มีความอยากจะให้รถไปเร็วฉันไม่มีความอยากจะให้ไฟมันเปลี่ยนแดงเป็นเขียวไปวันก็กำลังนั่งกินกาแฟอยู่ข้างทางมันจะมีความอยากอย่างนั้นได้อย่างไรแต่ถึงแม้อยู่ในรถ ถ้าไม่มีความอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆไม่มีความอยากจะให้ไฟมันเปลี่ยนเป็นเขียวไวๆก็ไม่ทุกข์เหมือนกันมีคนนึงก็พูดมาว่าเนี่ยมันทุกข์มากเลยนะคนไทยไม่รักกันมีความทุกข์มากว่าคนไทยไม่รักกันก็ถามว่าทุกข์เพราะเหตุนั้นจริงหรือมีแค่นั้นหรือก็บอกก็เนี่ยก็มันทุกข์เพราะเรื่องนี้จริงๆก็เลยถามว่าแล้วที่คนตะวันออกกลางเนี่ยคนที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์เขาทะเลาะกันเขาฆ่ากันตายเราทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์อะไรทำไมไม่ทุกข์อ่ะก็เพราะเราไม่ได้อยากให้เขารักกันเราไม่ได้อยากให้เขาเป็นเพื่อนกันแต่ที่เราทุกข์เวลาคนไทยทะเลาะ กันเพราะอะไรเพราะเรามีความอยากให้เขาดีกันเราอยากให้เขามีความรักกันแต่เขาไม่รักกันเราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่ได้มีความอยากให้คนไทยรักกันเราไม่ทุกข์ใจหรอกคนไทยจะทะเลาะ กันยังไงเราก็เฉยเฉยแต่ว่าที่เราทุกข์ใจเพราะเรามีความอยากอยู่ด้วยอยากให้คนไทยรักกันเขาบอกว่าไม่ได้มีความอยากอะไรนะแต่เพียงแต่อยากเพียงแต่คาดหวังให้คนไทยรักกันความคาดหวังความอยากมันต่างกันยังไงแล้วคนเรานี่มักจะมองว่าเนี่ยที่ฉันทุกข์เพราะสิ่งภายนอกนะเพราะไฟแดงเพราะรถติดเพราะคนไทยไม่รักกันแต่ลืมมองที่ใจลองลืมมองตัวเองว่าใจของตัวเองนั่นแหละมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนในการที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นถ้าไม่มีความอยากให้รถถึงที่หมายไวๆไม่มีความอยากให้คนไทยรักกันมันจะทุกข์ได้ยังไงนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักสาวหาสมุทัยอย่างแท้จริงอาจจะรู้ว่ามีทุกข์อาจจะรู้ว่ามีความไม่สบายใจร้อนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าสาเหตุทุกข์คืออะไรไปมองแต่สาเหตุที่อยู่ข้างนอกแต่ไม่ได้มองสาเหตุที่ใจตัวเองไอ้สาเหตุที่ใจด้วยนั่นแหละคือสมุทัยตัวแท้สมุทัยในอริยสัจ4นี่ก็จะเล็งถึงใจนะท่าทีในใจการวางจิตวางใจที่มีความอยากตัณหาอยากได้เรียกตัณหาอยากผักใสก็โทสะอยากได้ก็โลภะก็ได้อยากผักสายก็โทสะบางทีคุมคุมเคลือไม่รู้ว่าใจเรื่องเป็นยังไงก็เรียกโมหะคนเราอยากแต่ไม่รู้ว่าอยากนะอยากให้คนไทยรักกันแต่ว่ามองไม่เห็นความอยากอันนี้ทั้งที่มันอยู่ในใจอยากให้รถเคลื่อนเร็วๆย้ายถึงที่หมายเร็วๆแต่มองไม่เห็นนะว่าความอยากนี่มันมีส่วนในการทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรบ้างมันเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวฉันบอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรหรือใครทำให้เราทุกข์ได้หากว่าใจไม่ยินยอมหรือว่าอนุญาตหรือมีส่วนร่วมถ้าเกิดคนเราเวลาทุกข์ใจขึ้นมาไม่ว่าเป็นเพราะว่าอะไรก็ตามเวลาคบเวลาสัมพันธ์กับผู้คนเวลาเดินทางเวลาเจ็บป่วยหรือเรื่องทุกเหตุการณ์นะเมื่อมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ย อย่ามัวแต่โทษคนอื่นหรืออย่ามัวแต่เรียกร้องจากคนอื่นต้องก่อนอื่นต้องกลับมาดูใจของตัวเองก่อนว่ามันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวการหรือเป็นจุดเริ่มหรือเปล่าก่อนที่จะถามว่าทำไมคุณไม่เข้าใจฉันต้องกลับมาถามก่อนว่าเราเข้าใจเขาดีหรือยังก่อนที่จะตัดข้อว่าทำไมก็เห็นแต่ความไม่ดีของฉันต้องถามกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะเราเห็นแต่ความไม่ดีของเขาหรือเปล่าหรือว่ารับรู้แต่เวลาเขาทำไม่ดีกับเราหรือไม่ถูกใจเราแต่เวลาเขาทำดีกับเราเราเห็นไหมนะถ้าเกิดว่าหันมามองไอ้ที่เขาทำดีกับเราก็มีเยอะนะไอ้ที่เขาทำดีกับเราก็เพราะว่าเราทำเราที่ก็ทำดีกับเราเพราะว่าเขาเห็นเราเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับงานถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ไปด่วนสรุปว่าเขาเห็นแต่ความไม่ดีของฉันปัญหาไม่ได้ที่คนอื่นเลยปัญหาที่ตัวเราเองหรือถึงแม้จะปัญหาจะเกิดที่คนอื่นแต่ว่าวิธีแก้อาจต้องเริ่มต้นจากการแก้ที่ตัวเราในการเริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยสำคัญมากหลวงพ่อคำเขียนนั่นก็พูดเสมอว่าเนี่ยคนดีต้องเริ่มต้นที่เราป่าดีก็ต้องเริ่มต้นที่เราทุกอย่างเริ่มต้นที่เราก่อนอันนี้ก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาเลยนะเป็นหัวใจของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นคำสอนที่เน้นให้เราเริ่มต้นที่ตัวเราอยากจะประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ต้องเริ่มต้นที่เราที่ตัวเราไม่ใช่ไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงดาวโชคชะตาวัตถุมงคลเริ่มต้นที่ตัวเราเพราะเรานี่เป็นสิ่งเดียวเพราะตัวเราเป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถจะทำให้เกิดอะไรดีๆขึ้นมาได้จะไปสั่งใครมันสั่งยากนะแต่ว่าสั่งตัวเราเองนี่มันสั่งได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยมากมายเกิดจากดินฟ้าอากาศก็ได้เป็นไปตามกฎอุตุนิยามหรือว่าเป็นไปตามหรืออาจจะเกิดจากกลไกทางชีววิทยาเรียกพีชนิยามมีเหตุปัจจัยอาจจะเกิดจากอาการธรรมชาติของจิตก็ได้หรือว่าจิตตนิยามแต่ว่าเรื่องดินฟ้าอากาศนี่เราควบคุมไม่ได้ไอ้เรื่องกลไกทางชีววิทยาเราก็ควบคุมลำบากแต่สิ่งที่เราสามารถจะทำได้คือการสร้างกรรมคือการกระทำมาทำที่ตัวเราเองเริ่มต้นด้วยความเพียรเริ่มต้นด้วยการมีให้ทานรักษาศีลภาวนาไอ้กฎแห่งกรรมมีความหมายนี้ไงไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมนะพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นบางอย่างก็เกิดจากเช่นความเจ็บป่วยบางอย่างก็เกิดจากบางครั้งเกิดจากอาหารบางครั้งก็เกิดจากอากาศบางครั้งเกิดจากการกระทำของเราเองความเจ็บป่วยจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ว่า บางสาเหตุมันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเช่นควบคุมอาหารควบคุมการบริโภคควบคุมการมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอไอ้ความร่ำรวยมันก็ไม่ใช่ว่าไอ้ความยากจนก็ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของเราอย่างเดียวอาจจะเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเกิดสงครามนะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนะมันก็ทำให้ขายไม่ค่อยออกรายได้ก็ตกแต่ว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการแก้ที่ตัวเราเช่นลดรายจ่ายแล้วก็หารายได้ทางอื่นอันนี้ก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันก็คือว่าพึ่งความเพียรของตัวเองไอ้เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนี่เราทำอะไรไม่ได้ตัวเราเล็กเกินไปสงครามก็เกิดขึ้นแล้วทำไงได้เราคนเดียวก็หยุดมันไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราก็พึ่งความเพียรของตัวเองด้วยการลดรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทางอื่นมันก็ช่วยทำให้พอจะพ้นจากความยากจนตกต่ำได้พุทธเจ้าสอนกฎแห่งกรรมเพราะว่ากรรมเป็นสิ่งเดียวที่อยู่ในอำนาจของเราเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะอย่างอื่นอาศัยอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่ากรรมนี่เป็นที่พึ่งอาศัยได้เพราะมันอยู่ในอำนาจของเราเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็เมื่อเราเป็นผู้สร้างกรรมเผ่าพันธุ์เป็นผลจากเราเผ่าพันธุ์ไหนเพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะว่ากรรมเป็นลูกของเราที่เป็นลูกของเราเพราะว่าเราสร้างมันได้และเพราะเราสร้างมันได้มันจึงเป็นที่พึ่งอาศัยของเราอย่างเดียวที่ไว้ใจได้อย่างอื่นก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราดังนั้นเวลามีปัญหานี่สรุปก็คือว่าเนี่ยอย่ามัวแต่โทษสิ่งภายนอกต้องกลับมาดูที่ใจดูที่ตัวเราด้วยว่าตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาตั้งแต่แรกหรือเปล่ามันอยู่ที่มุมมองของเรามั้ยอยู่ที่การวางใจของเราหรือเปล่าอยู่ที่การกระทำของเราใช่ไหมนี่คือปัญหานะนี่ทางแก้ก็ต้องเช่นเดียวก็ต้องแก้ที่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนไม่เรียกร้องคนอื่นเมื่อเรามองปัญหาว่ามีสาเหตุจากที่ตัวเราหรือเปล่าเราเหลือเริ่มแก้ปัญหาด้วยการเริ่มต้นจากตัวเองที่เหลือมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเริ่มต้นได้ถูกจุดแล้วมีคำพูดว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นด้วยดีมันก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะแบบชาวพุทธทุกอย่างต้องเริ่มต้นมาที่ตัวเรามองสาเหตุว่ามาจากตัวเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เมื่อจะหาทางออกก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราชาญวุฒิเท่านี้กลับฮะ